A fost în viața iubit și la urmă păcălit, tot la fel am suferit. Ca femeia este rea, face numai ce vrea ea, se joacă cu dragostea. A fost în viața iubit și la urmă păcălit, tot la fel am suferit. Ca femeia este rea, face numai ce vrea ea, se joacă cu dragostea. Mi-ai adus în cale o fată. Mi-ai adus în cale o fată, mi-a pus foc la viața toată. Dragoste fi blestemată, mi-ai adus în cale o fată. Mi-ai adus în cale o fată, mi-a pus foc la viața toată. Știai că e femeie rea și vrea să-mi distrugă viața.